राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 3 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे वट वृक्ष स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कलशचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषित करान्नवनीरत भक्त पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहल् न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले देव नमः महाकवेव नमः सर्वे देव नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण क्या बोला। अगर स्वाभाविक न होती तो मुक्ति के बाद बंधन भी हो जाता, पर मुक्ति स्वाभाविक है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति पैदा नहीं होती है, मुक्ति स्वतः है जीव के, केवल इसका भ्रम मिट जाता है तो मुक्ति हो जाती है। भ्रम से संसार को मान रखा है, जो संसार को मान रखा है वो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, एक क्षण भी स्थिर रहता, तो ये इसके स्थिरता है ही नहीं। असत विद्यते भाव असता भाव न विद्यते, असत की सत्ता नहीं होती, जो बदलता है उसकी सत्ता नहीं होती, तो संसार की सत्ता है ही नहीं। न भाव विद्यते सत्ता, और सत का अभाव नहीं होता, सत जो परमात्मा और सच्चिदानंद है उसका अभाव नहीं, तो कभी कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, संभव नहीं कि उसका अभाव हो जाए, उसका ना भाव विद्यते सत्ता। ये 16 अक्षरा में संपूर्ण संसार की बात कह दी भगवान ने, ना भाव विद्यते सत्ता। इस बात से सत है थोड़ा स्थिर हो जाए, पदार्थों में राग द्वेष किया है ना, तो जैसे परिपंथ न हो रहे हैं, न राग करे न द्वेष करे, नहीं किसी से दोस्त, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धरने, नहीं किसी के बैर, बात वास्तविक है, है नहीं। ये देखो आपको बात बताऊं, आप ध्यान दो कृपा कर गए, क्या अभी आपके हृदय में राग द्वेष है? तो आगंतुक है, कभी राग आ गया, कभी द्वेष आ गया, कभी राग में कभी द्वेष हो गया, अनुकूलता को देख कर राग हो गया, प्रतिकूलता देख कर द्वेष हो गया, अनुकूलता प्रतिकूलता हरदम बदलती है, सबके लिए नहीं, किसी के लिए अनुकूलता, किसी के लिए वह प्रतिकूलता, और किसी के लिए प्रतिकूलता वह दूसरे के लिए अनुकूलता, तो ये भावना बनी हुई है, वास्तव में अनुकूलता प्रतिकूलता है नहीं। नहीं तो एक ही अच्छी लगे ना, देखो गर्म हवा है वो शीतकाल में अच्छी लगती है, ठंडी में बुरी लगती है, ठंडी शीत सर्द ठंडी में अच्छी लगती है, गर्म हवा और ठंडी हवा है वो गर्मी में अच्छी लगती है तो ठंडी अच्छी है, गर्म अच्छी है, कह नहीं कर सकते आप। वो जिसमें अनुकूल भावना होती है उसमें राग हो जाता है, प्रतिकूल भावना होती है द्वेष हो जाता है। एक लड़का बम्बई आदि शहर में गया था, मारवाड़ में रहने वाला था, तो कलकत्ते आदि में दूर चला गया। वहां से समाचार आया लड़का बीमार है, तो पिता चला वहां से कि लड़का बीमार है तो लड़के से मिले। तो दैव संयोग से ऐसा योग बैठा कि वो लड़का जिस धर्मशाला में आकर के रात्रि में ठहरा उसी दरबार में धर्मशाला में उसके पिता ठहरे। तो पिता ठहरे उसके पास कमरे में वो, तो उसको खांसी चले। तो पिता ने कहा खांस खांस करता है, हमारा आराम नहीं मिलता। धर्मशाला गाने बोलाया दूसरी जगह दे दो। दूसरी जगह थी धर्मशाला भरी हुई थी, तो उसका तो खांसी मत करो। वो खांसी करे कोई शौक थोड़ी, खांसी तो आज आ गया, कोई शौक तो थे ही नहीं। तो खांसी ने कहा तो बाहर देखो, बाहर निकाल दिया। बारे बेचारा कबूल से पड़े आए मारे। सुबह शेत उठा तो पूछा तुम कौन है, देखा उन्हें तो मेरा बेटा है। अब मेरा बेटा देखते देख मन में बड़ा दुख हुआ, मैंने बाहर निकाल दिया। अब चलो भी हमारे कमरे में, अब आदमी वही है, अब हमारे कमरे पास भी नहीं ठहरा देता, वो अपने कमरे में लगा रखता, बड़ी गलती होगी हमारे से बाहर निकाल दिया। तो वास्तव में प्रतिकूलता देखी तो द्वेष हो गया, अनुकूलता देखी तो राग हो गया। तो कोई स्थान है नहीं ऐसा कि ये तो अनुकूलता का स्थान है, प्रतिकूलता का स्थान है। हमारी भावना जहाँ हो जाती है अनुकूलता की वह राग हो जाता है, भावना हो जाती प्रतिकूलता की तो द्वेष हो जाता है। तो संसार में राग द्वेष है नहीं, इस वास्ते का तो न बस मांगे थे राग द्वेष बस ही मत हो। राग द्वेष के बस हो तो क्रिया करना है, ये करती है, ये साधुओं के लिए बहुत श्रेष्ठ बात बताई। राग द्वेष हो जाते हैं, मन में आ जाते हैं, आ जाओ तो बस मत हो, अर्थात राग के वशीभूत होकर के उन्हें फंसो मत, द्वेष में वशीभूत होकर उसे द्वेष बैर करो मत, अपने हृदय में बैर मत बसाओ। राग द्वेष तो होते रहते हैं और ऐसे करोगे तो मिट जाएगा, ये राग द्वेष मिट जाएंगे। ये सत्संग करने वाले भाइयों का और बहनों का मैं समझता हूँ सदा अनुभव है। पहले कैसे रुपये मालूम होते थे, पीछे कैसे रुपये मालूम होते। सत्संग में रहते हुए 5-10 रुपये खो जाए तो कोई चिंता नहीं होती, और दुकान पर बैठ रहे नौकरों का भाई झाड़ू दिया हो झाड़ू, तो 5 पैसों में एक झाड़ू आता था खजूर का बना हुआ, अब 5 पैसों में, और 2 लाते तो 8 पैसों में 2 आ जाते। तो एक झाड़ू लगा कितना का, 5 पैसे लगे, 2 का 2 8 पैसे लगे, 2 गए तो 2 क्यों ले आ लो, मानो इतना अधिक क्यों दिया, 2 लाया था अपने काम पर जाते, 2 पैसा अपना बचता। तो दुकान पर बैठा हुआ वही आदमी है भाई, आप लोग तो समझे आप लोग बैठे उसमें से बता रहे, और यहाँ सत्संग करते हैं 1-2 रुपया खो जाते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने खुद की वृत्तियां ऐसी होती है, आप अनुभव करो, इसमें राग द्वेष हरदम नहीं रहता। वैसा सत्संग करते हैं, विचार देता है, आने जाने वाले फिरने वाले, तो उस समय में अपना हृदय उदार होता है स्वाभाविक। और सत्संग नहीं करते, मैं पैसे भी बन देते तो राग बने, धन में चित्त देंगे, धन में चित्त देने से राग बढ़ता है, मोह मोह बढ़े, कोई बारी की संगत लोह बढ़े, धन में चित्त देंगे, इनमें चित्त लगाने से वो वृत्तियां आती है। और ये वृत्तियां अनित्य है, हरदम नहीं आती। ये सब आप बैठे हो, जो सबके बीच में क्षण का अनुभव है, यही वृत्ति कभी जोरदार आती है, कभी बाली आती है। सत्संग करते करते मनुष्य के भीतर ऐसा भाव होता है नियम से, अगर वो अच्छा संग मिलता है और वे प्रेम से करते हैं तो उसका खुद का अनुभव होता है कि पहले राग द्वेष ज्यादा होते थे। तीन बात होती है, पहले राग द्वेष जल्दी जल्दी आ जाता, क्रोध जल्दी जल्दी, अगर सत्संग करने के बाद में उतना जल्दी नहीं आता। अगर क्रोध आता कभी जोर भव का आता है तो उतना जोर भव नहीं आता, और कुछ दिन ज्यादा ठहरता है क्रोध, और अब कुछ ठहरता ही नहीं। हाथ एक सिद्धार्थ जलाय सुने का जैसे पत्थर के ऊपर खेल कर दिया जाए तो अरे मिलते ही नहीं, ऐसे भाव को उल्लेख कर रहे तो ये मिल जाती है, लड़कियों में लेख पानी में नहीं था लेख मिलते ही नहीं, और वायु का आकाश में होती नहीं। तो ऐसे अंतकरण में पत्थर की तरह लीक होते थे, वो बालू तरह हो गई, बालू की तरह होते थे वो जल की तरह हो गई, जल की तरह होते थे वो आकाश की तरह हो गई। ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जो सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, अपना जीवन बनाना चाहते हैं, वास्तविक में से ही अपना अनुभव करना चाहते हैं, उसके लिए बिल्कुल अनुभव है। कुछ कुछ हमारे में कैसे राग द्वेष होते, अब कैसे होते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता मिलने पर नहीं, कोई ज्यादा नहीं होते, और फिर मिट जाते, फिर जल्दी रेखा हो जाते, उसके बाद आकार रेखा रेखा होती है। तो सत्संग करने से ये घटते हैं मिटते हैं, तो इसकी सत्ता नहीं है। नाशतो विद्यते भाव, असतो भाव न विद्यते, अर्थ की सत्ता विद्यमान नहीं है। तो सत्ता ही जिस विद्यमान है उसी के वश में हो जाते हैं, राग द्वेष और राग बड़ा भारा युद्ध हो जाता है, और वही राग द्वेष मिट जाने से युद्ध होता ही नहीं। तो इस तरह से ये दोष जितने हैं ये स्वाभाविक कम होते हैं। हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे हुए तो कुछ न कुछ लाभ होता है ना, खर्चा लगाया है, जमीन भी बनाई है, आने जाने में भी मोटरों में पैदल में मरबरी सब भी होता है, फिर भी सत्संग में आते हैं। हमारे प्रत्यक्ष में अनुभव होता है, पहले कैसे वृत्तियां होती थी, अब वृत्तियां कैसी होती है। तो ये प्रत्यक्ष बात है, ये कोई कहने सुनने की नहीं, कोई प्रशंसा की बात नहीं, सत्य होता है स्वाभाविक। आगवा पायनो अन्यस्थान स्थिति शस्व भारत, भगवान कहते हैं अरे भैया भारत अर्जुन तुम देखो, ये आगमा पाए नित्य आने जाने वाले हैं, आगम और अपाय होता है इनका, तान स्थिति से नुकसान लो यंग है ना व्यथन देते, जिसको ये व्यथा नहीं देते सो अमृतत्व कल्पते, मुक्ति का पात्र बन जाता है, और ये तंग करते हैं मुक्ति का पात्र बंधन में आ जाता है, और ये बिल्कुल घटते सत्संग करने से मालूम होता है, अपने खुद को मालूम होता है, और दूसरे करने की जरूरत नहीं है, वे दूसरे को समझाए, समझाने का स्वाभाविक होता है। तो इस तरह से आदमी के भीतर एक अनुभव होता है, बहुत फायदे की बात है, लाभ की बात है। आपको बतावा आप ध्यान दें, भगवद गीता पर हमने टीका ली, टीका लिखते समय श्लोक भी थे, श्लोकों का पाठ करना करना हमारा परिचय बहुत पुराना है, गीता के साथ में 1972 से है, 1972 समय में न तद भाषा न संघ न भाव यदि निवर्तन देता धाम पर श्लोक हम जानते ही नहीं न तो भाषा क्या होता। देखा कि ये लड़का संस्कृत कैसे पढ़ाएगा, ऐसा परिषद ही सिखाया, अपने श्लोक सिखाया, श्लोक में क्या लिखा है पता ही न तदभाषा पता नहीं, न शशांक अनुभव होगा, तब से गीता का परिचय है। गीता पर प्रेमरा स्नेहरा गीता पढ़े, गीता पढ़े, गीता पढ़े, कभी रोज में पाठ किया, कभी ज्यादा पाठ किया, कभी 5-7 दिन किए नहीं छोड़े थे, पाठ थे ऐसा करते हुए वो गीता की टीका लिखे और फिर परिचय से देखा फिर भी बात समझ नहीं आई। बड़े आश्चर्य होता है, हमारे को आश्चर्य आता है, मन में आश्चर्य आता है कि भगवान ने कहा कि भूमि आप वायु खंग मन बुद्धि अहंकार ये 8 प्रकार की प्रकृति है मेरी, पराम जीव होता, जीव होता परा प्रकृति मेरी। अब विचार करो का पांच भूत मन बुद्धि अहंकार और जीव ये 9 हुए, इन 9 के सिवा संसार है क्या? आप विचार करो, हमें विचार करें, संसार मात्र 9 ही तो है, पृथ्वी भूमि आप अनवा वायु कंग मना बुद्धि अहंकार और जीव, ये जीव परा प्रकृति है अपरा प्रकृति, तो सब जगह ईश्वर रूप है, प्रत्यक्ष बात है, परंतु टीका लिख दी पूरी फिर ये बात समझ आई। पढ़ देना आप, अब देखो इनके सिवा क्या है जगत में, आपको एक रत्ती भर भी चीज इनके सिवा नहीं मिलेगी, सब जगत मात्र पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार जीव, इन 9 के सिवा क्या है? 9 ये सभी अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में इनके सिवाय नवी चीज दो, आप इन्हें मुझे बताओ और बोलो कोई, आप बनाओ सो बोलो। तो सब जगह ईश्वर रूप है ये सच्ची बात है, जो अपराध अपराध दो प्रकृति भगवान भी एक भगवान 10 चीज हुई। अब और क्या बताओ, 10 इसके बताओ, कोई बता दो, कहीं बता दो, कहीं ब्रह्मांड में बता दो, कहीं बता दो, बताओ बोलो आप 10 इसके क्या है? परंतु ये लिखे भी नहीं है, मैं भगवान के रूप रूम में करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है, पर सब ब्रह्मांड में है क्या? ये तो है 10 ही चीज है, पांच भूत है, मन बुद्धि अहंकार है और भगवान है, जीव है। बोलो, और सब परमात्मा का स्वरूप है। हम कह दिया सबसे स्वरूप है, बोलो बोलो नहीं कोई जाके जैसे भावना तैसे फल हो, पढ़ते हैं और मानते ही है और अपने को पढ़ा हुआ मानते। हम अपने को पढ़ा हुआ मानते, हम पढ़े पता ही नहीं, सामने सामने बात पड़ी है पता है ही नहीं। तो इस तरह से महाराज हमारे पढ़ने में आ गया, बरसों से पढ़ते बरसों से। आप सोच जाओ 1972 को आगे कितने वर्ष होते हैं, 86 वर्षों से भी तक हमारा पढ़ना है, समझना थी और पढ़े थे मानते हमारे हम पढ़े थे पढ़ने बोल दे कोई बात सब। आप बताओ यह 10 बातों से और क्या है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड ब्रह्मांडों का अंत नहीं आता। क्या है, ईश्वर है, जीव है, मन बलिया का तेज है, पांच है, पांच भूत है, ये तो है। तो सब जगह ईश्वर रूप है, सीधी बात है, इसको कठिनता है। कोई गहरी बात है, कोई समझ में कोई पंक्ति कठिन है, सीधी सारी बात बिती जाती है। टीका लिखने पर भी लिखने पर भी नहीं जाती। तो भाई हम समझते नहीं है, मुक्ति वास्तव में हमारी स्वतः सिद्ध है। ये पाद पंकज दर्शनम बिना में सन्नप्य सन्न पर पुरुष पराशीत, ये पाद पंकज शरणाधिदाने नासीत न चास्ते न भविष्यति भेद बुद्धि। सर्वज्ञ मुनि ने संक्षेप सारी को लिखा, सर्वज्ञ मुनि ने लिखा क्या, जिन महाराज के चरणों की रज्जु की कृपा को स्वीकार नहीं किया तो सन्नत प्रसन्न होता हुआ भी नहीं की तरह, सन्नत प्रसन्न पर पुरुष पुराशीत, पूरा परम पर पुरुष सन्न भी असद वासित होता हुआ भी नहीं देता। और जो महाराज के चरणों की नदी को स्वीकार किया समझा तो नासित न चास्ते न भविष्यति भेद बुद्धि। भेद बुद्धि थी न भेद बुद्धि है न होगी और नहीं हो सकती, सोचते की बात है। तो इस तरह से सत्संग के द्वारा आदमी कितना सुधार होता है। अब विचार हो तो आश्चर्य हो जैसा, अब ये बात आपने सुन ली तो सब जगह ईश्वर रूप है, सीधी बात है। हमारा राग द्वेष होने से भगवत स्वरूप नहीं दिखता, हमें अचार मंदार भलान बुरान बलिहार घटिया ऐसा दिखता है। और तीसरा तो अपना राग द्वेष अपने दोष है, उस दोष दिखता है, दोष नहीं होती है। तीसरा क्या, आंखों में झाड़ा आ जाने से मोतिया बंद होने से हो गया तो दुनिया के मोतिया बंद नहीं हो जाएगा, देखो दीजिएगा ठीक देगी। और सत्संग से सब धीरे लगता है, सब ये बात है। तो इतने वर्षों से 86 वर्ष हो गए, अरे पढ़े देख रहे थे, मन में समझते है, मैंने सोच पढ़ने का अभ्यास किया। तिल की ओट पार है, तिल की ओट पार। ऐसे परमात्मा बिल्कुल प्रत्यक्ष है। ये संसार तो बदलता ही है, निरंतर बदलता ही है, और परमात्मा बदलता नहीं है, वो है जो का तुम है, धीरे ही नहीं। तो इसलिए भाई अपने तो नम्र हो करके जानने की चेष्टा करो तो भगवत के पास विलक्षण बातें जानने में आ जाती है। साफ साफ साफ साफ दिख रहे आश्चर्य बात है, कोई नई बात है भाई, नहीं रहे नहीं कि नहीं। इस वास्ते सब जगह ही स्वरूप है, बदलो बोलो नहीं कोई। तो आप जानोगे तो जान जाओगे। अब आप इतने बैठे हो, किसी ने ध्यान नहीं दिया तो बात न्यारी है, अगर ध्यान दे तो सब जगह ही स्वरूप है, ठीक रहे। अपरा परिणी परापरि भगवान का स्वभाव है, तो भगवान के स्वरूप प्राप्ति भगवान स्वरूप, अपरा भी भगवान स्वरूप, भगवान भगवान स्वरूप, जीव भगवान का स्वरूप। ये बात के द्वारा तो समझ में आ गया, अब इस अनुभव हो जाए सच्चाई परमात्मा ही है, तो परमात्मा ही है, ऐसा नहीं लग जाए तो साफ दिखता है, साफ एकदम संदेह किंचित मात्र भी नहीं। ऐसे ईश्वर ज्ञान हो जाए सबको, सभी हमारे समझे कैसे यही परमात्मा है। ऐसे शुरू बात है, सरल बात है, सीधी बात है, फिर भी नहीं समझते। तो कारण क्या है? राग द्वेष बात है, केवल राग द्वेष को आदर दिया, आदर मत ही हो राग है वो बढ़िया है, ये घटिया खराब है, ये अच्छा है। अब घटिया खराब हो गया था, अरे ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप है साक्षात। 86 वर्ष से गीता पढ़ते, बताइए गीता ठीक लग रही, गीता भी ठीक लग रही, लोग अच्छे लगे इतना अंधेरा, कुल अभिमान करके कहते मैं जान रहा हूँ, कुछ जानते नहीं। सच्ची बात सीधी बात जानते ही आश्चर्य आश्चर्य, मैं बहुत आश्चर्य आता है कृपा हो और उस एकदम ठीक बात है। इस तरह से संसार मात्र क्या है, ये संसार परमात्मा का स्वरूप है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, सब ही स्वरूप है। वासुदेव सर्वम बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। सब गोपाल देव सुनो है, सीधी सारी बात करी, सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव, सब वासुदेव परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा कभी मिटता ही नहीं, टिकता ही नहीं, वासुदेव स्वरूप मिटता ही नहीं, मेरे दान टिकता ही आता ही नहीं। तो इस तरह से परमात्मा साक्षात परमात्मा है, तो मुक्ति स्वतः सिद्ध स्वभाव सन्न प्रसन्न हो मेरा पुरुषा पुराशी सन्न प्रसन्न हुआ होता वो विद्या नहीं करे। और जब कृपा हुई गुरु महाराज के चरणों की तो साफ साफ दिखने लग गया। अब आप सब विचार करो, अभी वो इतनी बात कही है परंतु वो सब लोग नहीं कह सकते, सब लोग ध्यान नहीं देते, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, पर सुनते हुए सब नहीं बता सके। सबके सामने कही बात, ध्यान से पूर्व सुने तुम्हारे सामने सीधी सामने बात आ जाए, ऐसे तो पता ही नहीं लगता। इस तरह से परमात्मा प्रत्यक्ष है सबके सामने, सबके सामने सदा प्रत्यक्ष, प्रत्येक क्षण बदलता, प्रत्येक क्षण क्षण परिणाम हवा रिते स्थिति शक्ति शक्ति के सिवाय सब क्षण बाबा सब क्षण बदल। इसको तो सच्चा माना, उस परमात्मा है जो का तू जाता है, युग बदल गए, कब बदल गए, सब बदलता है ही नहीं और पता ही नहीं। सामने सब होने पर भी उसे पता ही नहीं लगता, तो भाई थोड़ा ध्यान दे, वाह ध्यान दो तो बहुत सुगम बात तो है। यज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यासी पांडव, यज्ञ जानने बाद में मोह नहीं रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहेगा। यज बाहर पाएंगे दस प्रेरणा एकदम परमात्मा परमात्मा सब परमात्मा है। अब इस बात को लेकर विश्वास कर ले, विवेक इतना नहीं हो तो विवेक बारे नहीं विश्वास मान ले लो। ज्ञान मार्ग में है विवेक मुख्य और भक्ति मार्ग में विश्वास मुख्य। समझ में नहीं आता विश्वास कर रहे तो भगवान है, वही वही प्राप्ति हो जाएगी। इस विश्वास में इतना प्रबल है कि भगवान है, क्योंकि हम है, हम है, हमारी सत्ता किसी से उत्पन्न हुई है तो देखता नहीं। पर माँ बाप हुए, माँ बाप ने हम कहाँ से आए, तो मूल में माँ बाप भगवान है, भगवान से सृष्टि है, तो इतना संसार देखता है तो भगवान है ही दिखेगा ही, नहीं तो नहीं दिखता ही नहीं। राधर द्वेश मधुर मत्सर ईर्षा द्वेश दम्भ पाखंड इतने वृत्तियां पैदा होती है जिसमें कुछ पता ही नहीं लगता। अंधेरा अंधेरा अंधेरा अंधेरा ऐसी भी सर बात श्री देह चौपट पड़ी हुई बात इंसान नहीं होता है। इस वास्ते भगवान के चरणों का आश्रय, हे नाथ मैं भूलू नहीं कृपा करो, ये प्रार्थना अधम से रहे, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। एक हृदय से पुकार हुए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, तो भगवत कृपा से बहुत सरल बड़ी सी बात सब समझ में आ जा, थोड़ी बात एकदम सबके लिए एकदम सीधी बात है, बात है। इस वास्ते भाई सच्चे हृदय से पुकारो भगवान को, ये विश्वास मार्ग है, विश्वास मार्ग से भगवान पर विश्वास करो, फिर विश्वास भक्ति नहीं तई में द्रवहीन राम, फिर विश्वास भक्ति नहीं तई में द्रवहीन राम, राम के माना जीव सुगुण है विश्राम, सीधी बात है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बिल्कुल अनजान आदमी भी परमात्म तत्व को जान जाता है, शुक्र पढ़ा देगा नहीं वो भी जान जाता है। भगवान के भजन में रुचि हो जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसी बात है। विलक्षण हमारे सबके सामने और सबका कल्याण करने वाले ऐसी वृत्ति है स्वतः स्वतः सिद्ध स्वभाव सबके लिए, किसी के लिए मना नहीं है। सबके लिए छोड़े एकदम, पर जानते हम अज्ञान अजानते सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगत साक्षात परमात्मा का स्वरूप। इनको सब कोई परमात्मा दे नंदोदा स्वरूप दे। एक नाथ जी महाराज के सामने एक दंडवत स्वामी थे, दंडवत स्वामी तो उनका ये कहा नोट करना लिख देगा, नोट किया पत्र पड़ा नोट किया कदा कदा गदा कर कुत्ते को करते करते एक गदा गदा मर गया था, उसको नोट करते हो नोट किया गदा उसके भाग गया। एक आदमी को पता पड़ा श्रद्धा ही करते हो, निकल जाओ यहाँ से, निकाल दिया निकाल दिया भाई क्या बनेगा करते हो। अब ये बात सिद्ध हुई, मरे हुए गदे वो कहो नमस्कार दंडवत करी उसे भाग गया। तो शुद्धि तुझे सब सब चीजें सबके लिए खुली पड़ी है, अब नहीं ले तो अब क्या करे, वो लेते ही नहीं। ये गंगा जी ने अब गंगा जी देखे अतिक और भाव हो जाता है, कहते नदी है नदी है, नदी नहीं है एक गंगा जी, अच्छा अच्छा अच्छा गंगा जी है ये गंगा जी है, एक तो भाव बदल गया। सब नहीं नदी है कोई नदी है, नदी साधारण नहीं है गंगा जी है, अच्छा चेतन से होश हो जाता है गंगा जी गंगा जी है, मस्त हो जाता है। ऐसे भाई सब ईश्वर रूप है साधन भाई है, परा अपरा प्रगति भगवान यही तो है, और है ही परमात्मा अब कृपा करो कीर्तन करो भाई बहन बैठना कीर्तन करना, कीर्तन करो भगवान नाम का, ये बुद्धि खुल जाती है भगवान नाम जपना से, और कीर्तन करो केशव कीर्तन करो तत्धरि कीर्तन कृष्ण देव कृष्ण से मुक्त संग परम वेद, कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग परम वेद। कितने में सुबह उस समय हो जाओगे।